Naloke naloke bango nakuta bango wapi nakei na miziki ya kwala kwa kasi bilonge ya denge na denge bako bina tongota na baloli miso bango wana bako leka na viweo radio na kacha kwatu eko ninge sabazembo bapesinga imbote na isengoe. Naloke naloke bango nakuta bango wapi nakei na miziki ya kwala kwa kasi bilonge ya denge na denge bako bina tongota na baloli miso bango wana bako leka na viweo radio na kacha kwatu eko ninge sabazembo bapesinga imbote na isengoe. Thank you.